الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين جزاك الله سورة الجمعة مدني سورة نزول يوم ثلاثة پس سورة سب نازل شوه اور ترتیب کی سورة سب پسیر ہے دوش پیتر 62 نمبر رب د سورة مخ کے طرح مخ سورة سورة مصدر کرو پس سب بحا ماضی سی قوا دائے مصدر کو پس سب بحو مداری سیغا مستقبل مستقبل روست ماضی مخ کی دیونی اور پسی رانا دوی موجا یا مخ سور بشارت و نبی اسلام بشارت در رسول اسلام در رسول اسلام بارک عیسیٰ اسلام کرو آیت نمبر چین کے نو دی صورت کی یاد نمبر دو کے درالی گلو مقصد چی سلام ارالی کرے حکمت در ارسال در پیغمبر علیہ السلام یا درم را مخ صورت کے زجر پا آغا خبر و با پا آغا قوار و بانچه اللہ تا پسند ندی و دی طورت که مثال او زجر کو پا آغا کارون چه اللہ تا پسند نی خری و تویلی دی در اللہ کتاب چه نو بیانه خری و تویلی دی سالورم رابط مخصوص از آخر که ده حق پرسو نصارا بیانو چه اللہ امدادو که و دل تا آدمر نو که مومنان تا ترغیب ورکن چه اللہ چه امدادو که جهادو که چلا دیم دادو که دو جنو رفتی را دیم تیادات دو صورت صورت ممتازه پر نمبر دو بانه چه والذی بعثا فی الامین رسولا منهم بلده دشن نشته دو امتیاز صورت ممتازه پر نمبر پنج بانه چه بی عمل عالم تی خر ویدی که غر سوک ده گره سیوده با پکنرا و لیوازه غریبا منگ کی ما که اصلا عمل نکه منگ اخرویو بودان پو اکنی درم سورت ممتاز ہے پہ بیان دو صلاح دی جمعہ باندی آیت نمبر 9-10 سواغے رکھے درہم سے سورت ممتاز ہے پہ آیت نمبر 10 باندی چی موندوشی بیا جمعات کے ککینہ مخواہ خدا اکزائی ما دا درونی چی پہ جمعات کے ناسے اللہ اللہ کیا کرو بس پہ لارمان ذکر اذکار کوا مقصد دو سورت آگا دیکھم جو اللہ سورتو مشترکہ مقصد ترغیب الانفاق والجہاد او ترغیب و اتباع دا پیغمبر اسلام تا او زجر آغا چاہتا ورکی چی کل مقابل دین دو دنیا راشی ان دے دنیا پسی دی او دین تری دی آخری آیت کی بیاغا دا یو سب بخل اللہ پاکی بیانی اللہ لہ پا حال سر سوکا پا قال سر سوکا مومنان اپا رسی پا قال سر اپا باقی مخلوقات چکم دے پا حال سر پاکی بیانی اللہ لہ چا اللہ پاک دے نازولنا پاک دے دا اجرنا پاک دے ما اللہ پاکی بین اللہ لاغا کہ اسمانوں کے چھے پس مکی دے الملک بادشاہ دے القدوس پاک دے العزیز غالب دے الحکیم حکمت والا دے اس اس بات در سالت دا اللہ دا شراولی کے پا امیانوں کے پیغمبر انسان میں نمو دی امیانوں نا لولی علیم پا دی امیانوں بان خبلا ما امیدے اپا دی بانے قرآن لولی او یو ځکه پاکی ده دا خلاقو رضی په قرآن نه بغیر پاکی راتلی نشي د صحیح عقیده پاکی دی نشي نه عمل کې پاکی راتلی نه معاشره کې او په وکه دی په قرآن په سنت باندې څلور کاره اگر چې ودی مکه دی نه خامخا کره ګمراه کې ګوره الله یې څلور صفتونه بیان کړو یو ملک دویم القدوس بل العزیز بل حکیم نو د پیغمبر اسلام بعثت یې وکړه په په تقاضا د غسلور صفاتونو چې غسلور صفاتونه یې چې دا غیب اظهار شي لکه دلته کې یتلو علم آیاتی دې کې اشاره ملک صدقه بادشاہ احکام د بادشاہ فرمان چې جاری شي ادم صفاتو قدوس دلته یو ځکه چې پاک شي چې الله تعالی د ملاویدو قابل شي او درم العزیز غالب دې چې دا احکام جاری شي دلته کې یو علم کتاب اتورم حکیم حکمت دې حکمت نو دلته کوم دا د حکمت تقاضا ده چې خلق عمل وکي حکیم دا الله دا سراولې په بامیانو کې پیغمبر اسلام د دین لولي په دې باندې اتونه د الله او په کې دي د اخلاقو ردی لونه او په کې دي په قران او په سنت باندې یقینا و دې مخ کې د قران نه خامخا په کار ګمراه کې د قران نه مخ کې ژوند غړي خدای ته په دین ابراهيمي وي اجونېم کول روجي وي سلي انونه دای دغه ابو جهل خدانونو نو خدای عمر دی نو مراد هم دغه نوم د اسلام نه مخکې عبدالرحمن وافون دغه نوم دی د ابوبکر صدیق نوم عبدالله دی د پلار نوم چې عثمان دی عثمان رضی الله عنه عثمان دی اجونېم کول ایدا د کافرانو خو نه وي او ښکاره ګمراه وسول وي مونږ هم د قران نه مخکې کاره ګمراه پاکی د تن امران ټول چې مون قران نه مو ته پته ولې چې موږ کیدا سوا اذن عمل سو چې قران نه ویل جونه بکای وي غو اما غرو چې ما بلا جونه کړی بکای د غاج اجونه مجن نشوي چې کیدا غلطه نه کی به د قران نه کړی ټی کیګ نه نو واخرینا دا اتب کو په مخ په امین باندې ارا ولې ګلې ادا لا غدا چراوي لګا په نور کې من هندي اميانو نه او دا الله دا اتکو په مخ کې او دا الله غدا چراوي لګا پیغمبر اسلام منهم په نور کې من هندي اميانو نه وای راغه عربو کنه اميانو عربو دا خو دا نور امن هندي خو دا خواجم دي دا خواجم دي یو دل نبی اسلام دا آیات چې ولوستو نو تا دغه نه تاسو او سلمان فارسی نو هغه ته اشاره کوي لو کان الايمان عند سوریا کچره ایمان پس باندې کی لنا له رجال من ها اولای د دې سړي چې کومه دغه دي قوم دی اجمن ابا هغه به حالت نه وراړي ان ایمان را ادا کی کده چې پامیانو په اجمیانو کې ډیر خلک علما لکه امام بخاری شه امام مسلم شه امام ترمذی شه دا ټول امیان دي دا ټول اجمیان دي ذکر الله پر دا رنګ امام رازی دا امام قرطبی دا ټول لوی لوی سور چې قرطبی خیر نه قرطبی عرب دی هغه عرب دی ابو داوود سجستانی دا اجم دی امام غزالی دام اجم دے نو اللہ اجم کھڑے خلق اللہ پیدا کر دیں اس میں اجم چکم قرآن دا فارب کی نیشت ہے دا دلت چکم قرآن جانی دا شیخ القرآن شاگران دا را آل تک نیشت ہے آئی آل تک بیانی ابن کثیر و سمجھتا پر اکا بیانی اللہ اللہ حمد اللہ دنگ ملگری کہ وارد دے کلوی دی سادہ قرآن جنی بیانی دا نیشت ہے اللہ انکہ ایک عرب نی وہ نیشی بیان والی سادہ قرآن جنی الحمدللہ واخرینا ارول گالا پیغمبر سام نور تا د دې امیانو خامخان دی او د شغې دی سره رس په یو ځکی نو هغه ته بس لو دی بکنه په قران او یو میته په قران نه لو الله امیان له قران پیغمبر علی ته امیان ته قران دی امیته په شپړو تلو می خدا دی وی خونه باسه لکا خیرید نو کولا پر وی خونه باسه دا خدا ګرته دعا ده او دا الله غالب خوان دی کما ته دا ذالک دا امیان ته پیغمبر علی کړه دا فضل د الله امیانو کې عالم پیدا کوي خدای کتاب بیان کی دا د الله فضل دی یو تی مې چې هغه چا ته قران بیان دی دا امیان ته پیغمبر د پیغمبر ورته علی کړه فضل د الله دی ورکې دا فضل چا جوه الحمدلله الحمدلله په وای شکر چې مونږ کوم راس په چې قران دغه ملګری پیدا شي امیان ته قران خي والله ذو الفضل العظیم الله دې خوند فضل وي او زجر اغا مولیان تا جو قرآن نبی بیانه مثال که بی یهودیانو مثال پیش کئی سپر دا اغا کسانو چی پور سکتور یعنی زدیکتور دعوی کئی چی من عالمانیو تا ثم لم يحملوها بیا ملوک اونہ کا بطور آزمان بیان اونہ کا کم اثر خیمار دے پشاندہ خار دے یخمل اس پارچے بار کتابونا پا خار باندے کتابونا بوچ کے رہا تب اسے دا خار علم دے یا اتاری جی ما علوم ویلی دی قرآن نہ بیانے نستاست خیال دے اگر علم دے اگر خار دے یا با قرآن بیان یا خار وایا خار تا تا ویلی وایا چی تا دا دعویٰ کیا دیل ما قرآن نہ بیانے او اسے بے بیان بے پیسے بے سمجھ رو قومی لازم کدو بیات اللہ بدے سپت کو ماں کرنش تقذیب کو پاتھ دن اللہ وان چوئی دیر علوم پکار دی لہذا قرآن تقذیب کو اللہ خود ندیر چو علوم اللہ پکار دی اللہ امیان تا وہ قرآن بیان دیانو چا ملے باول نور علوم خی قرآن کی علوم شتک اللہ طول علوم قرآن کی دی واللہ چا امی قرآن نا طول علوم اغلا ورشی ماشاءاللہ واللہ ولاد القوم الظالمین اللہ تو بزنو کئی قوم ظالمان اللہ اس چیلنج دو بالی چی دے وی نا من خرنیو رایچہ مبالی دا تو ہم خرنیتا پا دی محاول چی سو قرآن نا بیانی دا خر دے دا دان دا علم ندے رایچہ مبالی اکرا دی قولی ایو لذین آدو وایا قدان چی یہودیان شوی دی تحول اندان تو ما و توایا کچرتا از گمان کچھ تا دوستان دا اللہ بید نور خلقونا چی توایا منگا علیمان دکا علیم دا اللہ دوست لکھا نا علیمان منگ شپڑو سلوم والا رادا چی مباحلو کیو رادا زو تو ہم تا علیم نہیں تا امی تا قرآن نبیانی تا علیم نہیں بس کتو آج ما علوم کڑی کڑی بدی کن تو ما تخبال علاقہ کیا دو کسانو خی چاہی تا قرآن خیلے بس دو تا علیم منو دو کسان آزما اوڑو کو معشوم شاگر دا اخبال علاقہ وشل پینج دیت پاندوس کسان دا شاگر دانی پتا دینا لگی پتا تش پخلینا ایو کاو زما مندستان کوئی شل گر ٹو پول ورا دا گر زمیدان تو دا علیم ما را دا گر تخپل علاقہ کہ ما د دو کسانو خجتا و تا قران خیر په مانو بس اول غتال اندر دی نو تعلیم د کوم ځای نه عالم خو هغه ته چې د پیغمبر واره چې قران خو لور دی ته قران خو در دی اګه ته عربه ته علم وای نو بیا په عربو کې ودغشته عیسایانو دی عربیان ته نه خار دی ور دی يهوديانو کې ما یهودیانو که ما عربی و تتانا خور دی یعنی دایی جبه مادری جبه عربی دا پا جبه سرنا عربی دا عالم کی عالم ویلی که دا قرآن والا سا آچه آسه بیانه گوره که پیسی پی دام عالم دام دی یهودیانو دا ملگرونه دی و کسان تاس یهودیان شوی این زانون که تاس گمان که تاس دوستان داره این تاس علماء بیر نور خار کنن تشبار طلوم والا قرآن و علمان نیم رازه چی مباحلو کن پس امان نور مواتا رازه مباحلو کن چرتا تو ایسینی دا ولی تمان نور بلا او دایی مباحلت چرم نکی چرم پس او دا امال دایی اللہ دایی تا پتا دا چو مباحلہ کم گو تباکیو دی کلا عمل کرد دی خو قرآن نوی خرج آتا اللہ دایی تا پتا چی دا پیغمبر کار قرآن اللہ کتاب بیانو دا پیغمبر دا وارث کارون دا اللہ کتاب بیانو دی والله علیم بالظالم اپا دین بخپل پیسی لگی دان چه دین بانی بگٹا کئی والله علیم بالظالمین اللہ پوری پا ظالمان بانی و یقین مرگ آج تا تختی داغینا یقین دا مرگ مراکات کن کرتا سرا بیاو تا سواپس کری پا طرف داغ پا ذات چه پوری پا پا پرد مخلوقات و پا قرد مخلوقات و پا بکسات پا بانچ تا سو کل یو اللذین آمانو مقیاتون که خلق و تزواجر و چه پا دین با دنیا گٹی او حق پتائی نو تا دی آیتون که عوامو تا ترغیب ورکی چه تا تو قرآن تازه سه قرآن سنزده کئی یو اللذین آمنو و ایمان والا هون چه داود ایمان کوئی امیان اذا نو دلی سوالا کرچی آوازشی دا پاردمون دا درود نجمی نتفاساو کوششو کئی الا ذکر اللہ او ردو کتاب دا اللہ تا ذکر اللہ خطبہ نو خطبہ کے قرآن ہی کرنا و دربے اپریتاز لینے ورسی قرآن باوری او دالکم خیر لکم درنکی دل تاتو قواری تاتو کشری تاتو پویدون کی و دا قدرتی صلات پس کل چی پورا چی موند دو جمین پانتش بر پیر آرد خواری شی پس مکدان شد بیا بجماعت که پرلت والی ڈاڈا بجوار بجوار نا که کار دی نی خود خیر رکی نا اگر کار دی دا دکان تا دا نو کرائلا دا زمیداری دا نو جمعی پر آدمان چوٹی نیشتا گوارا خواه در جمعی چوٹی تر موزا پوری دا د موز نه بعد د بانک نه بعد تر بانک پورې خپل زمیدارا خپل دکان یا خپل نوکری بکې نو چې بانک وای نو هغه راشه تر موز چې موز وشي نو بیا کار را دلته قرآن دا ذکر کوي دیو جن د کثیر ذکر کړی دي چې یو سړی د جمعې د موز نه وروسته د دنیا کار کوي نو او یا ګون نه الله پاکي برکت الله شي وره او یا ګون نه 70% په پد باندې د الله رحمتونه ناتې دي او پس کله چې پوره شي مونږ نو 500 روپۍ د خارجې په دنیا کې او لټو رزق الله زمیدار زمیدار لاړ شه دکاندار دکاندار لاړ شه کنو کار پیسې نو کار لاړ شه وذکر الله یاد وی الله ډېر هلته ذکر کوه کنه جمعات ضرور نه چې جمعات کې کوه خامخا تازه کامیاب شي او زجر هغه چاته چې دنیا مقابله کې د دین مقابله کې دنیا اخلي او کله چې ویني دا خلک یو تجارت یا اولاون یا یو عباس کار ان فضیلا خوارش هغې طرف ته اپری ته ولاړه و هغه اجر چې الله څخه دی غوره دی د عباسو نه او تجارت نه والله غوره د کور کوونکی داسې کې شانزول د ایاتون داسې چې وخت کې کاتسالي راغلی وه عرب په مدینه کې یو سړي به غله رانه چې ابره هغه به نغاره وه ډنګه ډنګه ډنګه ډنګه او وی چې راشي غله راغلی نو دلته کې نبی اسلام په خطبې ته ولاړو بعدې خلک روان شوي دي نو منافقان وایي شیګان وګوره وایي نبی اسلام په ځای پرې دا هغه وخت و چې دا حکم نور راغلی د دې حکم نه بعد بیا وخی وای چې څوک تللي دي دا هغه وخت و چې حکم نور راغلی هلته پته نه وه چې حکم راغی بیا څوک نه دي تللي نو مقصد د صورت وو ترغیب انفاق جهاد ته اعتبار پیغمبر اسلام ته زجر هغه ته چاته چې دین مقابله دنیا قبل آخرت کې